तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारे। सुन लो सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। तन्हा तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारे। सुन लो सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। कैसे कैसे वादे निकले झूठे। कैसे मैं जीऊं यादों के घरांदे टूटे। कैसे मैं जीऊं सको तो तुमको आंसू पुकारे। रेजा रेजा हमको होना होगा माटी के तले। जागे हैं माटी के